Hasta canım bir de Bendeniz, esadım sana olmak şifa. Aziz misafirler, Hafız Süleyman Özen ile Hafız Mehmet Erarabacı, merhum hocamızın çok severek zaman zaman vaazlarında da okuduğu Mehmet Esat Erbili Hazretlerinin bir gazelini seslendirdiler.